Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polska będzie zwolniona z relokacji migrantów, potwierdza premier. Przeciwko paktowi migracyjnemu demonstrację w Warszawie zorganizował PiS. Sąd apelacyjny blokuje rozmieszczanie Gwardii Narodowej w stanie Illinois do czasu rozpatrzenia odwołania. Ruszyła nasza akcja Polska na Tak, to promocja ludzi i miejsc, którymi warto się chwalić. Polska będzie zwolniona z relokacji migrantów i z udziału finansowego w unijnym pakcie migracyjnym. Premier Donald Tusk potwierdził te informacje w mediach społecznościowych. Od dawna o to zabiegamy, przypomina wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska ma najlepsze dowody na to, że przeciwdziała nielegalnej migracji, a pomaga tym, którzy tej pomocy potrzebują, więc nie ma naszej zgody i nie głosowaliśmy za paktem migracyjnym, nie akceptujemy tej propozycji. Oficjalna decyzja Komisji Europejskiej ma zostać ogłoszona w najbliższym tygodniu. Do środy Bruksela ma przedstawić obowiązki unijnych krajów. Przeciwko paktowi migracyjnemu demonstrowali na Placu Zamkowym w Warszawie zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. Żeby zamanifestować naszą polskość. Przeciwni jesteśmy temu, co się w tej chwili dzieje w Polsce. Przede wszystkim przeciwko rządom Tuska, bo robi z państwa polskiego, nie powiem brzydko. Nie zgadzamy się nie na legalną migrację, proste. Jest zagrożenie. Zachodnie, prawda? Widać, słychać, to jest od jakiegoś czasu. No i Polskę też to czeka. Protest był także wymierzony w unijną umowę z krajami Mercosur. Trzech katarskich dyplomatów zginęło w wypadku samochodowym w egipskim kurorcie Sharm el-Sheikh nad Morzem Czerwonym. Jak podaje agencja Reutera, powołując się na źródła w siłach bezpieczeństwa, dwóch dyplomatów zostało rannych. Jutro w egipskim kurorcie zaplanowano globalny szczyt, którego celem będzie sfinalizowanie porozumienia kończącego wojnę w Strefie Gazy. Rozpoczęło się wdrażanie cyfrowego systemu rejestracji obcokrajowców spoza Unii na granicach strefy Schengen. U nas pierwsze ogniwa systemu uruchamiane są na dwóch przejściach na Podkarpaciu. W Polsce cyfrowy system kontroli wjazdu i wyjazdu obywateli z państw trzecich przez zewnętrzne granice Unii Europejskiej jest wdrażany najpierw na drogowym przejściu granicznym w Medyce i kolejowym w Przemyślu. Przygotowania do uruchomienia nowej procedury były prowadzone z wyprzedzeniem, wyjaśnia Piotr Zakielarz z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Pierwsze pilotaże były już w 2022 roku, ale najważniejszym elementem dla nas jest wyszkolenie także funkcjonariuszy, którzy na co dzień będą korzystać z tego sprzętu. Obywatele państw Unii Europejskiej nie będą podlegali rejestracji w nowym systemie, dodaje Karolina Kowalczyk z Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej. System ten będzie automatycznie obliczał okres dozwolonego pobytu, ale jednocześnie generował informację dla danego państwa członkowskiego o tym, że upłynął maksymalny dozwolony okres pobytu tego cudzoziemca na obszarze Schengen. Docelowo ma być on uruchamiany w 29 europejskich krajach. Maciej Szefer, Polskie Radio. Federalny Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy decyzję zakazującą administracji Donalda Trumpa rozmieszczanie oddziałów Gwardii Narodowej w stanie Illinois. Decyzja obowiązuje do czasu pełnego rozpatrzenia odwołania, jakie złożyła prezydencka administracja. Stanowy prokurator generalny oświadczył, że to zwycięstwo dla lokalnych organów ścigania, które znają swoje społeczności i bronią prawa tych społeczności do mówienia władzy prawdy. Jednocześnie ABC News informuje, że sąd częściowo zawiesił wykonanie wcześniejszego orzeczenia niższej instancji, pozwolił władzom federalnym sprawować kontrolę nad oddziałami Gwardii Narodowej w innych amerykańskich stanach. Akcja Polska na Tak została zainaugurowana w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. To wspólna inicjatywa Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, która ma łączyć pokolenia niezależnie od poglądów i promować nowoczesny patriotyzm. To 11 ambasadorów, 11 murali, które powstaną w całej Polsce. Pierwszy z nich 11 listopada w Lublinie. Polska na tak. Dostrzegamy to, co piękne. Doceniamy to, co mamy. Juliusz Kaszyński, wiceprezes Polskiego Radia. Mamy się czym chwalić, mamy być z czego dumni. Opowiedzmy sami sobie to, bo kto za nas zrobi to lepiej? My dziennikarze możemy jeździć dookoła Polski, w różne miejsca, ale to państwo, mieszkając w swoich małych ojczyznach, wiecie najlepiej. Jak zmienia się wasza okolica, co się dzieje dobrego, o czym warto powiedzieć, z czego jesteście dumni. To jest nasza wspólna akcja z TVP. W związku z tym adres jest jeden, Polska na tak, małpa tvp.pl. Tomasz Sygut, dyrektor generalny Telewizji Polskiej. 11 ambasadorów to jest taki bardzo różnorodny zestaw, od Adama Małysza i Mai Włoszczowskiej po Jacka Cygana. Każdy z nich będzie taką wizytówką. Chcemy, żeby tych ambasadorów było mnóstwo, żeby każdy z nas mógł być tym ambasadorem, żeby opowiedział swoją własną historię. Pokaż nam Polskę, którą kochasz. Wyślij filmik lub zdjęcie z miejsca, z którego jesteś dumny. Wśród ambasadorów akcji Polska na Tak są Adam Małysz, Maja Włoszczowska, Andrzej Pongowski i Mariusz Szczygieł. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Norbert Michalak. Piłkarze Hiszpanii zgodnie z planem zrobili kolejny krok w kierunku awansu na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Przed własną publicznością La Furia Roja pokonała pewnie Gruzję 2-0. Ozdobą spotkania było przepiękne trafienie Mikaela Oyarzabala z rzutu wolnego. Między innymi po wczorajszych meczach eliminacyjnych warto jeszcze odnotować efektowne zwycięstwo Norwegii nad Izraelem 5-0. 3 gole w tym spotkaniu strzelił Erling Haaland. Także sporo goli obejrzeli kibice w meczu Bułgarii z Turcją. Turcja wygrała 6-1. Skromne zwycięstwo natomiast Portugalii z Irlandią 1-0 oraz zwycięstwo Włochów ze Estończykami 3-1. A dziś o punkty w eliminacjach do Mistrzostw Świata zagrają polscy piłkarze. W Kownie zmierzą się z Litwą. Obie drużyny do tej pory grały ze sobą 12-krotnie. Biało-czerwoni na koncie mają 6 zwycięstw, 4 remisy i 2 porażki. W marcu w Warszawie Polacy wygrali zaledwie 1-0, a zwycięską bramkę dopiero w 81. minucie zdobył Robert Lewandowski, mówi selekcjoner kadry Jan Urban. Nastawienie na dane spotkanie przede wszystkim musi być przed meczem i też nie godzinę przed meczem, nie godzinę dwie przed meczem, tylko dużo więcej myślisz, analizujesz, kto jak gra, przypominasz sobie odprawy, wyobrażasz sobie, wizualizuje, co go może czekać w danym spotkaniu. Dzisiaj w sporcie najgorsze jest to, żeby być zbyt pewnym siebie albo kogoś zlekceważyć. Początek meczu Litwa-Polska o 20:45. Siatkarze projektu Warszawa zagrają w finale towarzyskiego turnieju Bogdanka Volley Cup imienia Tomasza Wójtowicza w Lublinie. Projekt w półfinale ograł włoski zespół Cisterna Volley 3-0. Rywalem w finale zespołu z Warszawy będzie ekipa gospodarzy Bogdanka Luk Lublin. Mecz o trzecie miejsce o 15:30. Finał rozpocznie się o 18:00. Niedziela pochmurna, z przelotnym deszczem, tylko na północy większe przejaśnienia i możliwe rozpogodzenie i od 11 do 14 stopni. Ogłoszenie społeczne. No dobra, synek, to jeszcze powtórzmy angielski. Jakie masz słówka na piątek? A jak się mówi dom? No to już było, to ty mi powiedz. Home, a jak jest tęsknie? Miss. A wróć? Come back. Wiem, synku, wrócę szybko. Wyposażamy szpitale, pomagamy znaleźć dawcę szpiku, zapewniamy opiekę psychoonkologa. W Fundacji DKMS robimy wszystko, by pacjenci chorzy na nowotwory krwi mogli odzyskać normalność. Sprawdź na dkms.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze witam pięknie. Jakim człowiekiem był Fryderyk Chopin? Czego możemy dowiedzieć się o nim słuchając jego kompozycji, a może grając jego kompozycję? Zakochało się adagio w koncercie. Rozpłakało się, złapało za serce. Gdzie ma serce, to adagio zapytasz. Tam, gdzie wiosna się z dźwiękami spotyka. A gdzie wiosna się spotyka z dźwiękami. Tam, gdzie ptaki się bujają nad nami. skrzyżowanie, gdzie miodowej i długiej. Tam, gdzie aktor muzykantkę polubił. Zakochało się adagio w koncercie, roześmiało się, oblało rumieńcem i na ławce w botanicznym ogrodzie z bzów zapachem zasiadało już co dzień. A ten koncert je do siebie przytulił, blaskiem oblał je warszawskich ulic i pozwolił brzmieć, drżeć i dźwięczyć w samym środku, czyli tam, gdzie koncert ma serce. A adagio grało, brzmiało, aż znikło. Koncertowi więc zrobiło się przykro. O adagio teraz śni dniem i nocą, że aż dźwięki mu z tęsknoty świergocą. I te dźwięki plotkę ślą bzą i wiśnią, te łazienką, a te ptaką nad Wisłą. I już niesie się na całym Mazowszem, że w adagio zakochał się koncert. Zapraszam na spotkanie z twórcami filmu Chopin, Chopin. O dylematach, marzeniach, ciężkiej pracy i sensie życia opowiedzą Michał Kwieciński, reżyser, i Erik Kulm, odtwórca roli Fryderyka w filmie, który właśnie wszedł na ekrany naszych kin w czasie trwania konkursu chopinowskiego. Czy film Błękitna Nuta z Januszem Olejniczakiem w jakiś sposób wpłynął bądź też miał znaczenie dla ciebie jako reżysera? To był film z lat 80. Tak, nawet wcześniej chyba. A poza tym widziałem ten film, aż to jest jedyny film o Chopinie, który mi się podobał, oprócz innych filmów o Chopinie, które widziałem. Wpłynął chyba tylko na to, że zobaczyłem, że można grać w postaci historyczne w bardzo taki spontaniczny sposób, a nie koturnowo. To jest jedno, a drugie, że wpłynął na to, że nie umieściłem w moim filmie w ogóle wątku życia Chopina w Neo, ponieważ i Iwaszkiewicz, i pan Antczak, no i oczywiście Żuławski, przyznali temu Neo jakąś szczególną rolę, a ja w ogóle nie mogłem w dokumentach, kiedy czytałem wszystkie listy i książki biograficzne o Chopinie, nie mogłem znaleźć szczególnej roli tego Neo, oprócz tego, że Chopin tam skomponował najpiękniejsze utwory. To jest strasznie trudne filmowo, żeby pokazać, że tam zostały te najpiękniejsze, bo dla jednych najpiękniejsze jest to, dla innych co innego, więc każdy ma inny gust, więc ja musiał narzucić mój gust, żeby powiedzieć, że to jest najpiękniejsze. Więc wycofałem się z tego i w ogóle wykreśliłem Neo jako coś, co nie istnieje. To nie jest linearna biografia, film biograficzny o Chopinie. To jest bardziej opowieść, intuicja reżysera i głównego aktora? Tak, znaczy problem polegał głównie na tym, jeżeli chodzi o scenariusz filmu o Chopinie, no to się lęczyłem pół roku w samotności, ponieważ ja nie mogłem znaleźć wroga Chopina, czyli Salieriego w filmie Mozart na przykład, prawda? Czyli nie można znaleźć tego antagonisty. I potem zobaczyłem duński film Najgorszy człowiek na świecie i stwierdziłem, że można opowiedzieć wspaniały film bez tych przyczynowo-skutkowych scen i prowadzenia linearnego, tylko chodziło mi na samym końcu o psychikę Chopina i pomyślałem, że każdy z nas w życiu, jak zaczyna coś wspominać, to nie śledzi życia linearnie, tylko śledzi życie w momencie, kiedy dzieją się rzeczy ekstremalne. Czyli poznaje swoją miłość, potem umierają rodzice, potem rodzi się dziecko, potem robi karierę, potem upada, potem znów się wznosi. Można się okazać, że w tych wspomnieniach swoich własnych możemy znaleźć tego antagonistę. Tak, u niego absolutnie antagonistą w życiu Chopina ja znalazłem jakby chorobę jako antagonistę jego życia. No tak postanowiłem, bo wydaje mi się, że dzisiaj to jest bardzo współczesne, że bardzo wiele osób choruje i na pewno mając diagnozę jednak zbliżającej się śmierci, a nie normalnej śmierci, myślimy, szczególnie, że jest diagnoza, jak to będzie postępować, to czekamy na te momenty ekstremalne, które się zdarzą. Jak ktoś mówi, że będą puchnąć nogi i nagle nogi puchną, no to my wiemy, że my się zbliżamy do czegoś. Ktoś mówi, że za chwilę możemy nie mieć dzieci, tudzież zostało nam niewiele, to co? Zaczynamy szukać rekompensaty i pomysłu, jak przeżyć tych kilka lat. No to jest bardzo współczesne. W ogóle chciałem, żeby to był film współczesny. Miałem poczucie, że Chopin był tak współczesną osobą, tak współczesną, że można by, gdyby dzisiaj ktoś się nazywał Fryderyk Chopin i był wspaniałym kompozytorem polskim, to uważam, że on by bardzo identycznie postępował. Miałby ten sam problem samotności, ten sam problem z miłością. Może byłaby inna choroba. Gdyby miał raka, to by miał to samo. Chciałbym, żeby trafił do wrażliwych osób, młodych, starych. Wydaje mi się, że to chciałem poruszyć jakieś takie struny wrażliwości, które uważam, że jest wśród nas, tylko jest albo wstydliwa, albo nie zwierzamy się z tego. Ludzie oglądając premierowo, słychać z tyłu, z przodu, z boku, że ktoś tam ociera łzy, ale tak, żeby nikt nie widział, ktoś inny szlocha jawnie. To jest informacja dla reżysera? Tak, absolutnie. To jest dla mnie bardzo dobra informacja, bo mnie tylko wyłącznie o to chodzi w kinie, żeby on emocjonalnie docierał do ludzi, a nie był zimnym obrazem wystudiowanym. Ja nie umiem zresztą takiego filmu zrobić. Ja nie potrafię robić pewnych filmów. Wiele potrafię przez doświadczenie, ale nie potrafię zrobić filmów. Nie lubię też filmów turpistycznych, nie lubię też filmów, które epatują dosłownością jakiejś przemocy. Wiem, że to wszystko można pokazać w sposób dużo bardziej przewrotny. Stąd też postaci nieoczywiste, które się przenikają z oczywistymi. To jest niesamowite, dlatego że większość faktów, które Państwo zobaczycie w tym filmie, są prawdziwe. I ta maska to jest prawdziwa. On powiedział, że Chopin opisywał, że był na jakimś koncercie i tam właśnie Purcella grano Cold Song i zderzył się z nim i w ogóle podziwiał wysokość chyba tej postaci. To ma oczywiście inne znaczenie w naszym filmie. Tak samo jak przerwanie koncertu czy scena ze świniami. To wszystko sceny prawdziwe. Te sceny są zapisane przez Georgesa, że na statku płynąc z La Palmy do Marsylii miał największy atak gruźlicy, kaszlu w swoim życiu. Wypluł 5 krwi jakiegoś takiego osocza krwawego i jechał na pokładzie ze świniami nie w kajucie, tylko w jakiejś budzie, bo żaden statek pasażerski nie chciał go zabrać jako osobę, która jest w hiszpańskim prawie, gruźlica była chorobą zakaźną, więc nikt go nie chciał zabrać z Majorki, gdzie on umierał po prostu, a nie było wystarczająco dobrych lekarzy tam, żeby coś z tym zrobić. Po prostu trzymałem się prawdy. Jedyna rzecz, z którą miałem problem, skąd się wzięły te świnie, że on przerywał 2 razy koncert w swoim życiu, czy 3 razy. Przerwał i potem opisał w listach, że przerwał, bo widział swojego ojca, który go wtłacza do jakiejś czeluści wodnej, a za innym razem jakiś strasznie czarny stwór stanął nad nim i on przerwał to. Było to prawdopodobnie związane z nadużyciem opium. To już był ten czas, kiedy bardzo go wszystko bolało. Tak, jak ja wymyślę tego stwora, czy on ma dużą głowę, małą, czy ręce, co to ma być, takich z horroru, i stwierdziłem, że posilę się tylko tym, co wydaje mi się, że było największym przeżyciem emocjonalnym, że jak ja mam największy atak w życiu, czyli uważam, że umieram i jest 800, dosłownie 800 ryczących świn na pokładzie, to może to jest tą obsesją, która mnie do końca przysiaduje. Skąd nie spoilerując świnie w scenach ostatnich i na końcu. Thank you. jest w tej postaci niezwykle dużo takiego Chopina, którego nie oglądaliśmy do tej pory. Chyba taki był cel, wydaje mi się, z Michałem. Michał od początku chciał pokazać jakąś taką najbardziej ludzką stronę Chopina i żeby pokazać tego Chopina jako normalnego gościa, który po prostu jest bardzo uzdolnionym muzykiem i dla którego muzyka jest największą formą przekazywania emocji. Staraliśmy się bazować na mojej jakiejś dynamice i na mojej jakiejś ciekawości też świata, więc na pewno te cechy gdzieś we mnie są i też takie poczucie samotności i też to potrzebę bycia samemu, ja kocham być samemu. Chopin może nie tak bardzo lubił, chociaż no, musiał być samemu, żeby tworzyć muzykę, więc to gdzieś chyba jest podobne. Czy ty wgłębiałeś się w inne filmy, inne to, co pisał? Czy od dziecka, jako chłopak chodzący do szkoły o profilu muzycznym, myślałeś sobie, chciałbym kiedyś zagrać Chopina? No na pewno jak już postanowiłem zostać aktorem, to gdzieś ten Chopin jawił się w sposób jakoś bardzo jasno na tle tej całej kariery, którą gdzieś sobie wymarzyłem. Chyba dlatego, że najlepiej zawsze grało mi się utwory Chopina, bo nie wiem, jakoś tak trafiał do mnie bardzo. Nie ma dobrych biografii tak naprawdę, w sensie są książki biograficzne, ale one starają się jakoś tak ograniczają to zrozumienie jego, tak jednotorowo opisują jego postać. Ale na szczęście, jak trochę z tej drugiej biografii i na podstawie tego, co pisał i listów, można wnioskować, że był bardzo dowcipny i ludzie mówili, że gdyby nie był pianistą, to byłby aktorem. Więc gdzieś taki jego ogień i taka jego ciekawość. Czy ty w ogóle lubisz postać Chopina? Tak, myślę, że był wspaniałym człowiekiem, który od małego był na scenie i gdzieś... No, nie miał normalnego życia, więc był bardzo niezrozumiały, bo ludzie go traktowali jak taką maskotkę trochę i on też trochę wchodził w tą rolę, bo było mu tak łatwiej, ale ta samotność, która mu towarzyszyła we Francji i ten rodzaj takiej nieprzystawalności do tego i ten rodzaj maski, którą on wrzucał, wydaje mi się, że to było trudne dla niego bardzo. I... To jest coś, co rozumiesz? Tak, na pewno. Dosyć mocno rozumiem ten rodzaj oficjalności w byciu i takiej nieprawdy i właśnie takiego narzucenia sobie maski na potrzeby chwili, na potrzeby sytuacji. I też mnie to bardzo męczy i też staram się już tego nie robić. Jakoś być naprzeciw tym wymogom tego całego świata, w którym jesteśmy i też naszego świadka tutaj filmowego. I męczy mnie ten rodzaj oficjalności w byciu w ogóle. W Polsce nie znam aktora od tak wielkiej osobowości, a też o aktora, który tak bardzo chce być wolny, uprawiając zawód, który właściwie jest zawodem dosyć zniewalającym. Aktor. No bo musi podporządkować się jednak, to nie on wybiera, to wybierają za niego. I on musi tylko zgodzić się albo nie. Ale to była bardzo śmieszna sytuacja, ponieważ ja po Filipie szukałem jakiegoś tematu dla siebie. Chciałem, żeby to był temat duży i chciałem coś takiego, widzę, jestem już po 70, że go powinien coś takiego ważnego powiedzieć jakimś Polaku, a wszystkie te filmy biograficzne mi się nie bardzo podobają, bo jest jakieś koturnowe i coś obok, a nigdy nie zajmuję się psychologią tych wielkich Polaków. I stwierdziłem, że po prostu, no trzeba szukać, szukam. Zadzwonię do Eryka w sprawie jakichś tam banalnych Filipa, jeszcze związanych z produkcją Filipa, i no co u ciebie? Ja mówię, szukam jakiegoś tematu. On mówi, słuchaj, ja tak marzę, żeby zagrać Chopina. Ja gram na fortepianie, ja jestem w ogóle Chopinem i w ogóle ja czuję Chopina, to jest moje życie, to jest wspaniałe. Nie namawiał mnie, tylko mówił tak w ogóle o swoich odczuciach. Ja dłożyłem słuchawkę i mówię, kurczę, blady Chopin, dobry temat, bo nie podobają mi się specjalnie te filmy. Postać jakaś wspaniała, no spróbuję. A jeszcze oprócz tego, no, muszę powiedzieć anegdoty, że u mnie sprzed wojny, w moim mieszkaniu mojej matki, przed wojną, które zostało, ocalało w tej pożodze wojennej na Żoliborzu, ale rozkradziono wszystkie książki, wszystko i została tylko w bibliotece taka zasłużona książka i to był czwarty tom Hesika pod tytułem Chopin. Biografia, czwarty tom Chopin biografia, cztery tomy. To była książka olbrzymia, w skórze, bardzo efektowna. No mam ją do dziś oczywiście. No, nigdy nie miałem zamiaru jej czytać, bo czwarty tom czytać. I ona była większa niż wszystkie inne. Ona u nas w tej bibliotece już odnowionej po wojnie ciągle tam była. Ja to pamiętam. Hesik Chopin, złoty taki wytłoczony liter. I muszę powiedzieć, że to też był jakiś taki element, że jak wróciłem do domu i akurat natknąłem się porozmawiać z Erykiem na tą książkę. Może coś w tym jest, że u mnie w domu ten tom, tu Erek chciałby zagrać, idealny od twórca Chopina, idealny. Jak zacząłem potem czytać o Chopinie, to stwierdziłem, że Chopin jest bardzo podobny odwrotnie, że Erik, jako Erik Kulm, ma bardzo podobne cechy do Chopina, w sensie żywotności, w sensie energii, w sensie poczucia humoru, oceny świata, nieprawdopodobna inteligencja, ale też trochę ADHD. Po prostu wszystko to razem jest taką wybuchową mieszaniną, która, jeżeli ją się, że tak powiem, opęta i ograniczy, daje efekt emocjonalny, który przechodzi przez ekran. Dlatego, że energia musi być ograniczona, żeby ona emanowała sobą. Bo jak jest nieograniczona, to po prostu tylko widzimy skaczącego człowieka. I w tym sensie, jak zacząłem śledzić losy Chopina, już czytając od pierwszego do czwartego tomu tego Hesika, to stwierdziłem, że ten Chopin jest niezwykle podobny do tego Erika Kulma w tych zachowaniach, w tych dowcipach, w tym poczuciu humoru, w tej wibracji nieustannej, problemu z emocjami. I było mi łatwiej, bo sobie już potem mogłem podłożyć aktora pod to, co chcę jakby wyrazić. A z drugiej strony coraz bardziej ten Chopin sprawdzał się z tą wizją, którą miałem, myśląc, że to będzie Erik. Po prostu czytałem dalej i widziałem, że on po prostu wchodzi do hrabiny, mówi głosem jakiejś innej hrabiny, jest dziewiąta rana, a ta hrabina nienawidzi tamtej hrabiny. I ona mówi nim, jest dziewiąta, ja, ty jesteś sam, ale przecież ja nie przyjmę tej hrabiny przez mnie i poza tym nie cierpię. Mówi, wychodzi Chopin z jej pomieszczenia i mówi głosem hrabiny, ja też jej nie cierpię, to jest idiotka. Wraca do hrabiny, no swojej przyjaciółki jakiejś bliskiej. I mówi, co ona tam robi? A on po prostu kopiował głosy i on się bardzo bawił. Także to było całe nałożenie się, że odkrywałem nagle czytając, że taka współczesna osoba jak Erik Kulm istniał wtedy, nazywał się Chopin. W pewnym sensie oczywiście, no nie mówimy o... No, tamten miał łatwo, bo tworzył muzykę, więc łatwiej jest jednak. Ten musi, to nie było łatwiej, niezależne. Nie było łatwiej, a niby nie, bo w którymś momencie padają takie słowa z ust Lista, że to, co teraz skomponowałeś, będzie zrozumiałe i aktualne dopiero przynajmniej za 100 lat. To była też prawda, to też jest z Listu, dlatego że on zaczął komponować pod koniec takie utwory, które w ogóle nie miały melodii i tam jest pokazane tuż przed rewolucją, że on taki utwór po prostu kompletnie jakby sonatę, który jest w ogóle niezrozumiały w ogóle. Znaczy zrozumiały jako coś dzisiaj, a nie, i pomyślił coś, co dzisiaj wydaje się nowoczesne. Godzinami musiałem słuchać Chopina, ale nie było to takie trudne, dlatego że tak jak powiedział Janusz Olniczek, on napisał tylko 28 godzin muzyki, więc ja musiałem przesłuchać de facto w spokoju 28 godzin, nic więcej. Nie musiałem 200 czy 300. To było oczywiste, że głównym konsultantem będzie Janusz Olejniczak. To on grał jako Chopin, grał naprawdę w filmie na fortepianie. Tu Erik też miał zagrać sam. No tak, i grał sam. Erik zagrał wszystkie utwory sam, absolutnie, od początku do końca. Niektóre z nich zostały w postprodukcji jakby ulepszone taką sferą wirtuozerską, chociażby ta sonata, dlatego że chciałem, żeby Erik nie patrzył w ogóle w klawisze, a do tego potrzebny jest chyba rok pracy, żeby nie patrzeć w ogóle w klawisze, prawda, tylko żeby grać totalnie automatycznie, a jeszcze problem polegał na tym, że Eryk uczył się we Francji przez 4,5 miesiąca na fortepianie normalnym, Steinwayu. A jednak klawiatura tych fortepianów historycznych jest o 20 centymetrów krótsza i się musiał przeuczać. Dlatego ulepszał to Tomek Ritter, który jest mistrzem światowym na fortepianach historycznych. Od początku wiadomo było, wracam do Janusza Olejniczaka, że on będzie czuł film i to on powinien być tym konsultantem. Tak. Ja jakby w oczywisty sposób wydawałem, że ja nie znam Janusza Olejniczaka. Widziałem go nieraz w jakichś sytuacjach towarzyskich, ale wydawałem, że zawsze jest jakiś cudowny człowiek, że on jest takim jakimś aniołem muzyki, nie wiem, no wydawało mi się, że jest człowiekiem takim anielskim, przy tym kompletnie pozbawionym świadomości, gdzie jest. To znaczy człowiek, który nie wiem, czy wie, gdzie przebywa w danym momencie. Zawsze był w jakimś takim, nie wiem, w takim niebycie, jak nie był tak zatopiony w realiach po prostu. Był niesamowicie życzliwy. My zdaliśmy zaprzyjęcie w ogóle w 3 minuty przyszliśmy na ty. A jak on zareagował na tą propozycję? Sam nienawidził kina, bo zawsze pamiętam, narzekał, jak to strasznie było, jak on musiał zagrać rolę Chopina. Ja go najpierw poprosiłem o konsultację i najpierw musiał przeczytać scenariusz, ale też w jakimś sensie liczyłem na to, że jeżeli mu spodoba się ten scenariusz, a jako osoba, myślałem, że taki troszkę niepokorny scenariusz, jemu powinien odpowiadać, bo chciałem jednak w tym filmie wyrazić artystę, więc myślałem, że artysta powinien zrozumieć film o artyście, prawda, a nie o fabule jakiejś. On to przeczytał, zachwycił się i bardzo mi pomógł w Narodowym Instytucie Chopina przekonać władzę. Nie trwało to za długo, bo oni się bardzo, pan Artur Szklener, dyrektor Instytutu, przekonał się właściwie natychmiast. I bardzo dużo włożył swojej pracy takiej twórczej w to, jak lekcji i tak dalej, wytłumaczył mi pewne rzeczy. A Janusz był takim duchem dobrym. Więc potem te spotkania były tego typu, że spotkałem się o 11 rano, przychodził Eryk, przychodziłem ja, jeszcze jak ma asystentka moja, i po prostu on grał przez pół godziny Chopina. Olejniczak, tak. Żeby grał. Mówię, Eryk, zobacz, jak gra mistrz. I pokazywał, jak można tak, pokazywał różne stopnie interpretacji, można przyspieszać, zwalnia, rubato, to, tamto i tak dalej. I my żeśmy tak po prostu sobie byli. Nie było tam żadnych indoktryn. 2-3 razy jeszcze spotykali się. Mówił wspaniałe rzeczy. Dla mnie kompletnie nieoczywiste, że on w czasie koncertu bardzo często się myli. I mylenie się w czasie koncertu, jeżeli ma się duchowo spójność, a pomyli się palec, to nie ma żadnego znaczenia. Dlatego, że ta nuta duchowa pokrywa to i nikt nie wie, że on się pomylił. On wie, że się pomylił, bo wyczuł, że ten palec się omsknął. Ale nikt tego nie oceni, nie jest w stanie ocenić po prostu jako pogorszenie jakości tego utworu przez jakąś pomyłkę palca. I mówił to samo co Chopin, czyli najważniejsze jest głowa i palce, dlatego Chopin powiedział, nie można robić grymasów, rzucać włosami do tyłu, przeżywać muzyki. To jest sztywna twarz i sztywne ramiona, a wszystko jest w rękach i w mózgu. I dlatego dla Chopina, co już nie włożyłem tego zdania, bo było niezrozumiałe, Chopin w ogóle wychodzi z założenia, że granie samo nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest to, co przeżywa pianista w swojej głowie grając, ale sam utwór jako wykonanie nie ma w ogóle znaczenia. Myślenie jest ważniejsze niż wykonanie. To zdanie akurat pada. To było tuż jakiś tydzień przed zdjęciami. Ja mam to zdjęcie zresztą, jak wrócił od niego, poszedł do niego do domu i tam siedzi ze 3 godziny. I wrócił i mówi, wiesz co, ja się tego nigdy nie spodziewałem. To jest geniusz. O Eryku, tak. Więc ja mówię, Boże, no to... No liczyłem na to. Ja mówię, no czy on to wszystko może zagrać? On mówi, nie no, nie żartuj, no wszystko to na pewno nie. Czyli z jednej strony wiedział, że to jest człowiek, który pokonał coś nieprawdopodobnego, ale w pewnej wirtuozerii, no nie ma mowy. Ja powiedziałem, o to genialnie, to wszystko sam zagrasz, bo ja tylko pod tym kątem ja tego filmu nie zrobił, gdyby Eryk nie grał. Ja bym zrobił z innym aktorem, który nie gra. Bo mi się zdaje, że kłamstwo polega na tym, że uważam, że aktor, który gra na fortepianie i mówi i przeżywa, jest dużo bardziej autentyczny niż aktor, który udaje, że gra, bo udawanie jest emocją no, sztuczną kompletnie, prawda, i w filmie. Tak strasznie wierzyłem, że Eryk jest w stanie to zrobić, bo znałem go i że jest nieludzko ambitny, ponad nieraz sens może nawet, ale to nie jest ambicja głupia, to jest po prostu chęć pokonania problemu. Powiedział, że tylko byłem jedną osobą, która ciągle w to wierzyła, bo wszyscy mówili, nie, no daj spokój, przy to nie zagra tego. No, ale wtedy to, co powiedział Olejniczak, widziałem po tym, że on to wszystko już zagra. Olejniczak był wstrząśnięty tą wizytą u niego, bo w ogóle nie wierzył, bo wszyscy podchodzą do tego tak dość niepoważnie. No gra, no to tam sobie pogra po prostu. No to tam pewnie tam potem się podłoży to z korączkami i tak dalej. Nikt nie wie, jaka jest technologia filmu. Ale też ludzie muzyki nie wiedzą, jaki jest proces emocjonalny wchodzenia aktora w jakąś rolę. Więc traktują to tak troszkę Na przykład to, co powiedział bardzo ciekawego Janusz, że mu się nie podoba interpretacja azjatycka, ponieważ ona nie ma w ogóle duszy, ona jest tylko techniczna. I on mówi, ja czuję, że to jest techniczne, i na tym spotkaniu, pamiętam rano, on grał jakiegoś mazurka, tego ostatniego chyba, w filmie, czyli Emol, i on zagrał to raz wolno, raz szybciej, a potem mówi, nie, właściwie nie podoba mi się. Ja jeszcze zagram tak, jak ja to teraz czuję. I rzeczywiście zagrał, ja nie wiem jak, ale zagrał to tak, że my żeśmy tam omdleli. To była 11 rano. Sprowadził mnie świat względności sztuki, że nie jest to perfekcyjne walenie palcami klawiatury, tylko że można się mylić. Tylko że jeśli wypełnić duchowością, to można stworzyć coś wspaniałego po prostu. I Eryk też jest taką osobą bardzo emocjonalno-duchową. Absolutnie. I tam była taka sytuacja, że byliśmy jakieś nagranie, on mówi, ty kochasz tą klawiaturę, ty musisz zanim zaczniesz grać, jakoś ją tak dotknąć, jakoś popieścić po prostu. I Eryk zaczął, to już zaczął akurat, jak byliśmy w Francji, to była uwaga z Polski, że najpierw zanim nie zacznie grać, dotyka tej klawiatury, tak jakoś tak pieści ją po prostu. To było po uwadze Janusza Janiczaka, że trzeba kochać klawiaturę. A jak było z grą na fortepianie przed kamerami i w ogóle z nauką tej gry na fortepianie, bo wziąłeś to na siebie. Tak, tak, to Michał wymyślił, żebym grał wszystkie utwory sam. Powiedział, że to będzie wielkim walorem filmu i że nikt jeszcze w życiu tego nie zrobił. Mam taki charakter, że jak coś jest niemożliwe, to ja po prostu chcę to zrobić, bo działam na przekór chyba ludzkiemu braku wiary. Kiedy wiem, że coś jest niemożliwe, to znaczy, że trzeba to zrobić. Długo pracowałeś, ćwiczyłeś, no bo jednak musiałeś ćwiczyć tego Chopina. Absolutnie. I to tego nie najłatwiejszego, bo z końca jego lat. Najtrudniejszego Chopina, tak. Tak, nawet po 6 godzin dziennie ćwiczyłem w którymś momencie i no paraliż ręki, paraliż pleców, nie mogłem chodzić, nie mogłem siedzieć. Szyję miałem taki ból szyi, jakby ktoś mi wsadzał nóż. Paraliż totalny, więc takie fizyczne były ograniczenia. Dawał ci taką świadomość, tak to mogło wyglądać u niego. Tak, absolutnie. I w ogóle cały proces przygotowania do tej roli i wszystkie jego części i wszystkie jego etapy tego przygotowania od pobytu we Francji, 3 miesiące i uczenia się na fortepianie, czytania książek, siedzenia w tej samotności do potem przygotowań dawały jakiś taki rodzaj, wrzucały spokój coraz większy, bo jednak coraz bardziej ten Chopin był dla mnie jasny, ale też nie... Też nigdy nie jesteś pewien do końca. Zawsze bierzesz to na czucie, więc w którymś momencie ten mózg jest wyłączony i czujesz, czy to działa, czy nie. No i to jest trochę po omacku. ile Fryderyka zostaje w reżyserze? Albo inaczej, ile dowiedziałeś się o tym Chopinie, o którym wiedziałeś tylko tyle, że masz tomy na półce? Wiesz co, dowiedziałem się chyba z mojego punktu widzenia jakieś 98%. Ja wiedziałem o Chopinie 2% i uważam, że każdy Polak zna 2% mniej więcej, łącznie z historykami, którzy siedzą nad życiem Chopina i wpadają w taki grzech pychy, że wiedzą wszystko, że zaczynają interpretować wydarzenia w swój egoistyczny sposób, a ja chciałem tego nie robić. Ja chciałem po prostu podejść do tego w taki sposób bardzo jakby obiektywny. To są wszystko fakty. Oczywiście moja interwencja polega na tym, że to ja wymyślam piec, czy leczenie przez zawłoki, to ja wymyślam kształt pieca i jak go wsadzają, że to jest bardziej taki obóz koncentracyjny, coś takiego. Więc daję jakieś sobie nowoczesne skojarzenia. Ale te wszystkie fakty były. A bardzo często w tych opisach, łącznie z panem Zamoyskim, tam jest wyobrażenie własne pisarza na temat emocji Chopina. A ja tego nie wiem. Ja oparłem te emocje na emocjach aktora. Musiałeś mieć duże zaufanie do Eryka z założenia od początku, że on będzie wiedział przerobić tak tego Chopina w sobie, że będzie wiedział, jakim Chopinem być. Tak. On miał już taką pomoc pani Anny Skorupy, która jest takim coachem, który używa jakichś takich metod wchodzenia w postać od strony różnych metod, które są takie psychoanalityczne bardziej. Ja nie wiem, na czym to polega, ale Eryk bardzo chciał to mieć, a mnie to też zdjęło z głowy jakąś taką umęczenie się nieustannym tłumaczeniem pewnych rzeczy i opisem stanów. Ja dostałem właśnie aktora gotowego, bo ja z nim bardzo długo rozmawiałem, były rozmowy o scenariuszu i tak dalej, ale potem wiedziałem, że on doskonale wie, czułem to intuicyjnie, że doskonale wie, co ma zagrać. 54 dni zdjęć nie nagrywaliście linearnie, tylko to były różne sceny niepowiązane ze sobą. Jaki miałeś sposób na udźwignięcie tego, wejście w tę rolę, bo dzisiaj mogłeś być w takiej sytuacji, jutro zakochany w Marii Wodzińskiej, a za chwilę rozmowa z lekarzem. To przygotowanie bardzo dogłębne i przygotowałem się też z Anią Skorupą, ona jest coachem aktorstwa wspaniałą. Wchodziliśmy bardzo głęboko w Chopina, od wspomnień, przez duszę, przez jego sposób myślenia i wszystko na podstawie scen, więc my mieliśmy te sceny bardzo mocno przepracowane. Więc ten brak chronologii nie był aż takim problemem. Były takie sceny, to sam reżyser mówił, gdzie jeśli chodzi o taką merytoryczną kwestię, byłeś bardziej zorientowany w tym życiorysie Chopina niż sam reżyser. 100% mojego czasu poświęcałem Chopinowi. Michał poświęcał to wielu aspektom, nie tylko samej postaci, ale też historii, też temu, jak ją pokazać i wydaje mi się, że po prostu w którymś momencie, jak wchodzisz tak głęboko w postać, to wiesz, możesz wiedzieć o niej więcej niż reżyser i Michał miał tego świadomość, że czasem jego wyobrażenie sceny mogło się nie pokrywać z tym, co czułem, jak Chopin mógłby się zachować. I czasami to działało, czasami nie, więc dlatego cały czas rozmawialiśmy i o tym na gorąco i nie zamykaliśmy się na jakieś rozwiązania. Raczej było tak, że szliśmy, jeżeli działało, to szliśmy dalej w tą stronę, jeżeli nie działało, to Michał dawał mi improwizować i poczuć tą scenę inaczej. Absolutnie się za każdym razem, muszę powiedzieć, że sam się wzruszam nad niektórymi scenami, to czegoś się wstydzę potwornie, ale widziałem ten film już 20 razy, ale nie w wersji tej ostatecznej i pod koniec teraz mam takie sceny, że się absolutnie wzruszam. Zawsze mam wiarę, że ponieważ daje się, wydaje mi się, wszystko, to że nie mogę niczego żałować. No Eryk na przykład powiedział mi bardzo ciekawą rzecz na temat tego, dlaczego aktorzy nie lubią oglądać siebie, Eryk też nie lubi siebie oglądać, już w filmie. Dlatego, że aktorzy oszukują, ponieważ wiedzą, że czegoś nie zagrali tak, jak sobie wyobrazili, albo nie mieli czasu się tego nauczyć, albo nie mieli czasu na przygotowanie, znaczy grają, bo grają, bo muszą mieć dniówkę. Ale potem jak oglądają, to wiedzą, że oni oszukali siebie i tego widza, bo mogli zagrać to 1000 razy lepiej, więc dlatego nie lubią siebie oglądać, bo łapią siebie na kłamstwa, których są świadomi. Ale nie w filmie typu Chopin czy Filip. Dyrektor Artur Szklener widział 2 razy ten film. Najpierw taką dosyć surową wersję, niedopracowaną dźwiękowo przede wszystkim, a potem widział jeszcze jedną wersję już bliżej końca i ku mojemu zadowoleniu wszyscy ci członkowie tej grupy z Instytutu Chopina byli zadowoleni. A ja się bardzo bałem głównie tego, czy oni nie wyłapią, że tam jest coś grany nie jak Chopin, bo oni mają bardzo głęboko zakodowane, jak powinien grać Chopin po prostu, a tutaj na końcu, oczywiście razem po tych poprawkach Tomka Rittera, powiedzieli, że nie ma żadnych uwag do grania, więc ja już jestem pewien, że na całym świecie nikt się nie przyczepi, że aktor coś źle gra po prostu, jako Chopin. To był przypadek, czy tak myśleliście, że to byłoby dobre rozpoczęcie, wprowadzenie w konkurs chopinowski? Znaczy, jak zacząłem myśleć o Chopinie, to w ogóle nie myślałem o żadnym terminie konkursu chopinowskiego, ale potem stwierdziłem, że dlatego to tempo kończenia tego filmu było zabójcze, jak na filmy dzisiaj, tą tak zwaną postprodukcję, czyli po zdjęciach zmontowanie, udźwiękowienie, że jest jedna taka okazja chyba, żeby podłączyć tego Chopina pod ten konkurs, ale nie miałem, to nie było nigdy w zamiarach początkowych. Ja się dowiedziałem o tym, że ten konkurs jest wtedy, dopiero jak zacząłem tam rozmawiać z Instytutem. To nie był zamysł od początku, to się zdarzyło po drodze. Ja bym chciał, żeby ten film zobaczył jak najwięcej ludzi na całym świecie i bardzo chciałem jeszcze jednej rzeczy, żeby Eric Kulm zrobił karierę międzynarodową. Bo uważam, że to jest aktor, który ma taką obawę, żeby dostał projekty, które go rozwijają, a boję się, że to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, czyli brak szacunku dla kultury w jakimś sensie, za mały jest ten szacunek. Spowoduje, że to grzęźnie w takim cały czas prowincjonalnym czymś. A myślę, że też jest aktor takiej miary światowej totalnej. Jakaś pani profesor powiedziała, ach, to wiem, w tym preludium, to on tego Żydka z tą fujarką pod wierzbą to napisał. Boże, dlaczego? Przecież on był muzykiem. Muzyk nie czerpie z obrazu, tylko muzyk czerpie z dźwięku. Więc ja uważam, że on bardzo wiele rzeczy ludowych wprowadzał do swoich utworów, dlatego, że to były te kompilacje dźwiękowe, które mu odpowiadały po prostu, żeby tego mazurka, czy tą wiejską muzykę wprowadzić jako dźwięki, a nie jako obraz wesela jakiegoś. I wydaje mi się, że on również brał bardzo dużo potem, ponieważ rzeczywiście Paryż był centrum kultury, to był ten tygiel kultury światowej, no to mi się wydaje, że tam się przeżywiało, przecież tam były zespoły murzyńskie, no bo słychać na ulicy takie bębny i tak dalej. Oni byli po prostu przeładowani dźwiękami z całego świata, bo tam się cały świat skupiał. I on z tego wszystkiego czerpiał w tych utworach. Tak samo nie ma żadnego polskiego służącego, który przewija się we wszystkich filmach o Chopinie. Strasznie trudna sprawa, bo on oczywiście miał służącego, tylko w mojej koncepcji to byłoby komiczne po prostu. To byłoby strasznie obyczajowe. No na Majorce on też nie był sam, tylko były jeszcze dzieci, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Ja w ogóle oczyszczałem, bo to jest film o jego duchowości, a nie film o przypadkach konkretnych spotkaniach z czterema osobami i tak dalej. Te osoby tam tylko lewitują. One nie są prawdziwe w wydarzeniach. One tylko służą temu, żeby pokazać jego relacje duchowe po prostu, czy intelektualne, a nie temu, żeby pokazać, jak to było naprawdę, mimo tego, że wszystko jest oparte na faktach. Czy Michał Kwieciński po wyreżyserowaniu filmu Chopin zostanie z tym Chopinem w głowie, czyli będzie już zawsze słuchał muzyki Chopina, albo przynajmniej przez jakiś czas? Muszę powiedzieć tak, że na początku nauczyłem się grać podstaw fortepianowych i nauczyłem się dwóch mazurków. Gram je oczywiście bardzo słabo, ale gram. I nie całe, tylko tam połowę, ale gram. I od pewnego momentu, jak już skończyłem montaż, to w ogóle mnie odepchnęła ta muzyka. Już w ogóle nie chciałem. Miałem codziennie na montażu tę muzykę. A teraz wrócę do niej. Słucham Chopina bardzo, bardzo dużo. I teraz miałem jeszcze taką przygodę wspaniałą, że na premierze wymyśliłem, że nie może być muzyki w ogóle chopinowskiej w Teatrze Wielkim, żeby otaczała nas taką atmosferą Chopina. Tylko to jest film nie o Chopinie, to jest film nie o muzyce, to jest film o człowieku. I zadzwoniłem do Janka Borysowicza, którego nie znam, tylko marzyłem sobie, że ponieważ Chopin bardzo też zmienił gitarę jako instrument, więc stwierdziłem, poprosiłem go, żeby on zagrał preludium opus 28, numer 4. I on na początku, zanim się nie zacznie film, obiecał mi, że on 2 minuty to preludium, to jest 2-minutowe preludium, bardzo krótkie, zagra to preludium przed premierą, żeby pokazać, że Chopin to nie jest tylko fortepian. Chopin to jest zjawisko muzyczne, światowe i można go grać na wszystkich instrumentach i zawsze będzie piękne. Ten talent idzie tylko przez taką prawdziwość i miłość do muzyki w gruncie rzeczy, bo my nic nie wiemy o sobie, tylko wiemy, że ta muzyka piękna, ale ona trafia do wszystkich. Nie mógł znaleźć miłości, ale w tej muzyce była miłość. Nie mógł znaleźć jakichś uczuć, ale te uczucia były wszystkie w tej muzyce. On tylko tam sobie dawał radę z tym. Ile Chopina zostało w Eryku Kulmie i czy to jest tak, że potem nie jest się już tą samą osobą, tylko już trochę inną? No wydaje mi się, że na pewno gdzieś jestem inny po tej roli, po tym spotkaniu z takim wspaniałym człowiekiem i z jego muzyką przede wszystkim. Mam przyjemność zaprosić Państwa na film Chopin do kin. A na konkurs chopinowski będziesz chodził już w tym roku? Mam nadzieję, że się uda. Autopromocja. Koncert charytatywny wspierający misję Lekarzy Bez Granic. Premiera radiowa części drugiej. Kilka dni temu w Warszawie dla Gazy zagrali i zaśpiewali Organek, Gaba Kulka, Barbara Wrońska, Anna Karwan, Natalia Schroeder, Julia Kamińska, Natalia Grosiak, Jara Alnimer, Wiktor Dyduła i Nathan Kryszk. Koncert dla Gazy Sending You Light. Do usłyszenia dziś tuż po 19:00. Do zobaczenia na kanale YouTube Trójki. Jesteś dobry. Chętnym do przyłączenia się polecamy zbiórkę, która trwa na stronie pomagam.pl/strefa-gazy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o nowym Volkswagenie? Przyjdź na dni otwarte od 14 do 18 października i sprawdź modele w wyjątkowej ofercie wyprzedaży rocznika 2025. Zapraszamy do salonów. Volkswagen. Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze, i ostatni.